Brindatele morții. Pista 7. Pluto deschise fereastra și urină afară, într-un arc de cerc, care stropi vesel strada, apoi se întoarse surâzător spre cei trei jandarmi, roșii caraci, niște prusaci care se luau în serios. Subofițerul tocmai încerca să-și deschidă tocul armei, pus mult prea în spate, ceea ce-l obliga la mișcări acrobatice, când legionarul a apărut în spatele lor și a înțeles dintr-o privire care este situația. Allah Akbar, trăiască legiunea, strigă el sărind ca o panteră în spinarea unuia dintre jandarmi, acesta prăbușindu-se la pământ. Într-o clipă și ceilalți doi se rostogoleau spre baza scării, iar armele lor zburau pe fereastră în stradă, unde căzură zdrângănind. Văzând întorsătura pe care o iau lucrurile, porta ne propuse să o luăm din loc. Fetele făcură rapid un pachet cu uniforme și îi conduseră pe porta Pluto și Calb spre acoperiș, de unde fugiră pe străzile învecinate. Dar micuțul încăpățânat ca Napoleon la Austerlitz refuzase să spele putina. Armata nazistă n-are decât să vină. O să-i fac terci, strigă el, și se aruncă în brațele unei fete. În acest timp, jandarmii plecaseră după întăriri. Erau 5 când s-au aruncat asupra micuțului întins lângă frumoasa lui. Urmă o îmbălmășeală de nedescris în cursul căreia una dintre matroane, care se alesese cu un ochi vânăt, își uită rolul și sfărâmă un scaun în capul unui jandarm, scoțând. Micuțul înconjurat de fete se lupta ca un leu, iar după ce își aruncă din nou inamicii la baza scării, fu cuprins de așa o griză de persecuție că aliatele sale se dădură cu un pas înapoi îngrozite. Goale pușcă, ele se grăbiră să-i ajute pe jandarmi, ceea ce permise uriașului să se baricadeze într-o încăpere, unde începu să facă mobila surcele. Se auzeau geamuri sparte și zgomotul lemnului sfărâmat. Tot scandalul atrase un ofițer de la jandarmerie, spre care una dintre codoașe tot goală fugi plângând. Este un scandal, domnule ofițer, un scandal pentru stabilimentul meu. Suntem aici ca să ne facem datoria pentru victorie și uite cum suntem tratate. O să mă plâng, se miorlăia cealaltă codoașe. Sunt membru de partid, o să ajung până la Führer. Cine e acolo sus? Întrebă ofițerul nemulțumit. O fiară sălbatică, o adevărată fiară sălbatică, sughiță înspăimântat o domnișoară ce reușise să-și ascundă goliciunea cu izmenele unui soldat. Arestați-l pe individ, comandă ofițerul dându-se la o parte ca să facă loc. O duzină de vânători, înarmați cu revolvere și bâte, intrară în clădire, într-o liniște asemănătoare celei ce precede un taifun. Un subofițer, luându-și inima în dinți și agitându-și arma sub nasul subordonaților, dădu ordin de a forța ușa. Aceasta rezistă primului atac, dar se auzi un răcnet sălbatic. Unul dintre vânători întrebă, este un om înăuntru? Habar n-am, dar blestemată fie ziua în care am intrat în jandarmerie. 3 zdrahoni se uniră și ușa cedă, prăbușindu-se în camera micuțului. Acesta scoase un șuvoi de înjurături și tot fără pantaloni, se arunca asemenea unei fiare peste dușmani, într-un vârtej de lovituri și urlete ce zgudui stabilimentul. Reputația noastră, împușcați-l, gemea una dintre matroane. Într-un târziu, micuțul se frânse sub superioritatea lor numerică, dar chiar și când ajunsese fără cunoștință, tot mai era lovit. Vânătorii furioși îl aruncară ca pe un sac de ciment pe trotuar, unde ofițerul îi trase un șut sănătos în coaste, care scoaseră un sunet înfundat. Nu l-a revăzut decât peste 3 săptămâni. În ciuda bătăilor, nu dezvăluise numele complicilor, se știa doar că aparțin regimentului 27 blindate, de unde interdicția pentru tot regimentul de a mai călca într-un bordel de campanie timp de 6 luni. În plus, micuțul a fost condamnat să detecteze mine în țara nimănui, timp de 3 luni. A făcut-o timp de 5 zile, apoi a uitat să-l mai trimită. Comandantul batalionului, locotenent colonelul Hinca, știa mai bine ca orice curte marțială să îmblânzească sălbaticii de genul micuțului și avea de asemenea arta de a ocoli pedepsele ucigătoare. În compania 5-a, toată lumea încerca să civilizeze zdrahonul sălbatic, care nu era în fond decât un licean naiv, căruia natura oarbă îi dăduse prea mulți mușchi pentru prea puțină minte. Soldatul în război este ca un fir de nisip pe plaje. Valurile îl scufundă, îl poartă, îl aruncă pentru a-l lua din nou. Iar el dispare fără ca cineva să-și dea seama și fără să-i pese cuiva de soarta lui. Capitolul 11. Atacul blindatelor. Începuse să ningă. Era o zăpadă moale care se transforma în noroi, o zăpadă care pătrundea peste tot. Se apropia miezul nopții. Ațipiți în tancuri, nu mai avusesem de 5 zile nici o clipă de răgaz pe câmpul de luptă, acoperit cu epavele carbonizate ale regimentului 27 tancuri. Dar undeva în spate erau probabil rezerve uriașe de oameni și armament, căci soseau neîncetat. Eram neînchipuit de murdari, acoperiți de praf, de noroi și de ulei, cu ochii arzând de nesomni. De mai multe zile nici o picătură de apă în afara celei strânse de prin gropi. Mâncare nici atât. Fuseseră consumate și rezervele de prim ajutor, iar porta și-ar fi mâncat bocancii, atât era de foame. Legionarul și cu el scotociseră de mai multe ori câmpul încercând să aducă ceva, dar peste tot era pustiu, iar în spate păreau să nu aibă decât oameni, tancuri, muniție, nimic de ronțăit. Uitaseră de mâncare sau, cum spunea bătrânul, descoperiseră că pot economisi niște bani pe spinarea sărmanului Trupete. Mai aveam doar câțiva castraveți murați. Deodată auzirăm undeva în oraș, nu departe de liniile noastre, zgomotul carelor blindate. Sper că nu Ivan, spuse Pluton, întinzându-și gâtul și scrutând întunericul. Îngrijorați, ciulirăm urechile. Zgomotul de șenile le făcea și celor mai curajoși pielea ca de găină. Porniră motoarele. Ale cui sunt tancurile? Porta, care știa ca nimeni altul să le recunoască după sunet, se aplecă în afară și ascultă. Rușii, T-34A, spuse el categoric. Ba nu, îl contrazise Pluto. Sunt ale noastre, fac zgomot ca o haită de olandezi în saboți. Sunt ușor de recunoscut. Vom vedea, până atunci pregătește-ți mitraliera. Da, e Ivan, spuse micuțul. Atunci înseamnă că m-am prostit. Este artileria ușoară sau modelul 4. Locotenent colonelul Hinca se apropie și discută pe șoptite cu șefii companiilor. Puțin după aceea sosi von Baring, care se adresă bătrânului. Subofițer Bayer, pregătește-te pentru misiunea de patrulare împreună cu plutonul al doilea. Trebuie să aflăm ce se întâmplă în fața noastră. Am înțeles, domnule capitan, spuse bătrânul desfăcând harta. Câteva grenade șuierară în stradă și loviră o casă. Auzind strigătele Ivan, Ivan, ne cuprinse panica. Focuri de armă se auziră în noapte. Oamenii se pierdură și mai mult săriră din tancuri, căci teama de a muri în tancă îi îngrozea. Un șir de T-34 apăru bubuind, trăgând cu toate gurile de foc. Aruncătoare de flăcări își întinseră limbile roșii către infanteriștii adăpostiți printre ruine și îi transformară în torțe vii. Strada se lumină de la tancurile incendiate cărora le explodară rezervoarele și muniția. Într-un efort disperat de a fugi, vehiculele se blocară într-un vacarm asurzitor. Țipete în jurături, o învălmășeală extraordinară în care nu mai știai cine ți este prieten sau dușman. Tancurile sovietice se transformară în torțe. Echipajul unuia dintre ele încercă să se salveze prin turelă, dar o rafală îi opri, lăsându-i să ardă atârnați pe oțelul incandescent. 4 tunuri antitanc începură să tragă asupra lor fără oprire, în nebunia acelei lupte pe care nu știai cine o va câștiga. Unele dintre tancurile noastre se întoarseră în timp ce mai trăgeau cu tot armamentul, iar gloanțele trasoare străluceau în noapte ca licuricii. Trage, imbecilule, trage odată!" îmurlă micuțul, având o pereche de grenade antitanc în fiecare mână. L-am trimis la plimbare în timp ce porta în postul șoferului striga vesel, gura potăilor, n-ați vrut să mă credeți. Intră într-un zid care ni se prăbuși în cap într-un nor de sfărâmături. Scoase dintre ruine vehiculul greu și intră cu motoarele în plin într-un T-34. Înainte să trag, preț de o secundă, am avut timp să văd în periscop turela lui și eram atât de aproape încât flăcările tunurilor și exploziile grenadelor se contopiseră într-un singur zgomot. Chiulasa reculă violent în timp ce un tub înroșit căzu pe podea, iar micuțul aruncă într-un o nouă grenadă S. Înapoi, urla bătrânul, mai este unul care coboară strada. Înapoi pentru Dumnezeu. Turela la doi, trage! Cu ochii bulbucați, lipit de periscop, nu vedeam decât un nor de foc ce inunda strada. La doi, nu la nouă, idiotule, trage, Dumnezeule! O grenadă șuieră peste turelă, încă una, dar dintr-o dată Tigerul nostru se cabră sub comanda lui Porta. Tancul T-34 trecu la 10 cm pe sub nasul nostru. Coti și derapă pe mai mulți metri, apa și noroiul țâșnind de peste tot, dar Porta era un șofer cel puțin la fel de îndemânatic ca rusul și, râzând în barbă, manevră comenzile făcându-ne să ne învârtim în jurul axei. Am apăsat pe pedală, triunghiurile s-au unit în vizor, a pornit prima lovitură, apoi a doua și un șoc teribil a părut că răstoarnă tancul, un zgomot asurzitor de fier pe fier ne-a spart timpanele. Pluto ieși pe jumătate din turelă și văzu că nu ne lovise o grenadă, ci un T-34 intrase în noi cu toată viteza. Timp de o clipă se clătină pe șenile, apoi motorul său începu să huruie și, ca un berbec, intră în partea noastră stângă, ridicându-ne la 45 de grade. Porta zbură pe deasupra lui Pluto. Zdrobind radioul în cădere, eu am alunecat din scaun, căzând în locul lui și lovindu-mă la cap. Din fericire purtam casca de oțel. Micuțul, ca sudat de podeaua tancului, nu se clinti, dar bătrânul căzu fără cunoștință peste chiula satunului și sângele începu să-i curgă dintr-o îngrozitoare rană la cap. Câinilor, bandiții ai lui Stalin, urlă turbat micuțul prin trapa pe jumătate deschisă. Suflul exploziei câtorva proiectile rătăcite îl aruncă pe uriaș înapoi. Scoase atunci grenadele din lăcașul pentru muniție, fără să pară jenat de căderea grelelor 8,8 pe picioarele sale. Pe urmă legă câteva cârpe îmbibate cu motorină peste rana bătrânului și îl puse pe acesta în lăcașul gol pentru a-l feri de mișcările noastre. Sunt cel mai puternic dintre voi, spuse el, deci preiau comanda. Tu, continuă el arătându-mă, trage cât poți. Doar pentru asta suntem aici, nu? A fost un miracol că în aceeași clipă reculul turnului nu i-a strivit capul. Vrei să mă ucizi, strigă el furios. Am demisionat. Mulțumesc, n-am ce să fac cu voi. Scena ne-a înveselit. Uitând de pericolul morții, am trecut prin aglomerarea de tancuri, tunuri și infanteriști, pe sub rafalele luminoase ale gloanțelor trasoare. Două tunuri flac, alcătuind o baterie la mică distanță, trăgeau fără oprire. Dar focul de la gura lor le-a trădat și au fost zdrobite de tăvălugul unor T-34. Era o noapte de apocalips, venise sfârșitul lumii, iar cântecul macabru al sutelor de răniți ruși și germani era sfâșiat de zgomotul de infern al luptei. Nu mai aveam decât o singură scăpare, să ne trântim cu nasul în noroi sau să ne lipim de pământ sub urletele proiectilelor. Tancul nostru este lovit și va arde într-o secundă. Micuțul îl aruncă pe bătrânul, apoi sare și el într-o jerbă de scântei și a ajuns la pământ, se rostogolește ca să-și stingă flăcările ce dansau pe uniforma pătată cu ulei. Epuizați, clătinându-ne, tușind și respirând cu greu, ne-am salvat și noi. Doar Porta, perfect calm, stătea de vorbă cu pisica lui roșcată, ținând-o de ceafă. Ei, frățioare, ne-a mai salvat odată pielea, dar de data asta hundul nostru este puțin prăjit. Panică, panică peste tot, infanteriști, geniști, tanchiști, artileriști, ofițeri, subofițeri, cu trese de aur sau de argint, soldați, cenușii, toți fugeau într-o dezordine generală. Adunasem de pe undeva câteva minete și ne aruncam ca ulii asupra uriașelor T-34. L-am văzut pe Porta sărind pe unul din ele și punând încărcătura într-un loc vulnerabil. O explozie, apoi flăcările ieșiră pe turelă. Micuțul se lipi de un altul, își plasă liniștit mina și se lăsă să alunece de pe tancul care trecea peste un tun distrus. Un bubuit de tunet. Tancul era scos din luptă. Micuțul înnebuni de bucurie. Am distrus un tank! Eu! Urlă el bătându-se cu pumnii în piept. Eu singur! Că nu fusese doborât era de neînțeles, dar uriașul era evident nemuritor. Am tras siguranța minei mele, dar ea a ratat tancul care trecea și violența exploziei m-a aruncat la mai mulți metri în strada desfundată. Coloșii mugeau, derapau când frânau, tunurile trăgeau fără încetare, dar puțin câte puțin ne-am dat seama că doar câteva tancuri izolate au reușit să străpungă liniile noastre, doar vârful enormei mase de blindate care se îndrâjeau împotriva pozițiilor noastre. Culcați la pământ, am făcut pe morții, în timp ce fluxul de oțel ne depășea. Cât de prietenos și de protector părea pământul. Minunat pământ, murdar și desfundat, care ne-a intrat în guri, în ochi și în urechi. Niciodată n-ai fost atât de primitor. Noroiul ne curgea pe ceafă, părând desmierdarea unei mâini de femeie. Minunat pământ, saturat de sânge, care noaptea aceea ne-a ascuns și ne-a adăpostit în laștina ta. Spre 8 dimineața totul se sfârșise. Semăneam cu niște bucăți de lut care mergeau. În depărtare, la est de Cercasi, se auzeau încă printre explozii zgomotul carelor blindate, zgomot ce nu va înșela pe nimeni. Acest clănțănit va fi recunoscut fără îndoială, iar după război mă voi scula încă mult timp îngrozit, luarcă de sudoare, auzind prin vis zgomotul mortal al teribilelor T-34 rusești. Ne-am ridicat din noroi ca și când ne-am fi născut din pământ. Porta mulțumită Domnului, tu încă trăiești. Dar bătrânul, unde este bătrânul? Am respirat ușurați. Iată-l și pe el viu, și Steghe, și Baur, și micul legionar. Chiar și pe Möller, mereu acru și pesimist, l-am îmbrățișat pentru că era viu. Micuțul protestă. Niște amărâte de tancuri nu sunt suficiente ca să-l sperie pe micuțul și trase un șut în șenila tancului pe care îl distrusese cu mâna sa. Dacă mai aveți, vă aștept, strigă el în direcția luptei. Pluto, îngenunchiat în noroi, privea fix strada în ruină în care blindate tunuri autoșenilele formau o învălmășală de nedescris. Locotenent colonelul Hinca și capitanul von Baring veneau spre noi, clătinându-se ca niște oameni beți. Von Baring era cu capul gol, iar locotenent colonelul purta o caschetă rusească pe jumătate arsă. Ne-a aruncat un pumn de țigări. E bine, mai sunteți vii?" spuse el moale. Dintr-o rană de pe frunte, sângele îi curgea peste ochi, apoi în lungul obrazului și dispărea sub guler. Se șterse cu dosul palmei și tot acest sânge roșu amestecat cu noroi, care îi murdărea fața, îi dădu un aer sălbatic, aproape drăcesc. O oră mai târziu am pornit la drum. Această noapte întunecată și rece provocase regimentului pierderi uriașe. 700 de morți, 863 de răniți și toate tancurile distruse. Nici celelalte regimente nu arătau mai bine și ele plătiseră un greu tribut acestui nume necunoscut. Cercasi, oraș din Ucraina. Morți, morți peste tot. În ciuda noroiului și a prafului, recunoșteam diferitele însemne de armă de pe epoleți. O duzină de artileriști nu mai erau decât un terci alături de cele două tunuri ale lor. Una dintre țevi se ridica spre cer ca un deget acuzator și mai încolo, într-un grup de clădiri arse, o întreagă baterie 8,8 fusese strivită, pulverizată de coloanele rusești. Atât de mulți morți, în atât de buciți, priveam în jurul nostru și nu înțelegeam nimic. Iarna era acolo în toată grozăvia ei, cu geruri și furtuni, la fel de ucigătoare ca tunurile rusești. Iarna care îi face pe oameni duri și brutali. O nouă teroare care, la rândul ei, sporește teroarea. Devenise în fiare sângeroase pe care cele mai rele lucruri le făceau să râdă. Iar războiul continua, pentru a folosi cuvintele cu care guvernele învăluie beția uciderilor. Capitolul 12. Cuțite, baionete și lopeți. Eram în doliu, iar nu aveam tancuri. Iar luptam ca infanteriști. Ningea, ningea. Dealurile deveneau adevărați munți. Crivățul urla peste stepă și șuiera printre copacii înzăpeziți, împingând înaintea lui vârtejuri de zăpadă. Ea înveli cu o poșghiță de gheață tunurile, puștile și mitralierele. Ea se strecură în colibele dărăpânate și dădu oamenilor un sărut de moarte. Ea acoperi pustia tundră siberiană pe mii de kilometri. Santinelele trebuiau schimbate din sfert în sfert de oră, dacă nu voiam să găsim cadavre. Plângeam de frig, țurțurii ne atârnau de barbă, nasurile înghețaseră, fiecare respirație părea o lovitură de cuțit în plămâni. Dacă timp de o secundă îți scoteai mânușa și atingeai o bucată de fier, acolo rămânea un petic de piele. Cangrena era un lucru obișnuit, înspăimântător de obișnuit, membrele putrezite făceau parte din spectacolul cotidian. În colibele jegoase amputările se succedau una după alta. O bucată de picioare aici, o mână dincolo, câteodată un braț întreg. Hârtia a devenit neprețuită, un articol de piață neagră. Se dădeau 50 de țigări pentru un ziar, căci te salva de la cangrenă, camarade. Într-un colț erau înghesuite membre vineții, negre, și chiar dacă erau la fel de înghețate ca nasurile noastre, încă le bănuiam duhoarea. Chirurgii operau cum puteau în mizeria învăluitoare, la lumina lămpilor, care luminau atât cât puteau, operații care n-ar fi fost încercate nici în cele mai moderne spitale. Când un pacient murea, îl aruncam afară cât mai repede, atât cât trebuia să deschizi și să închizi ușa, pentru a nu permite frigului să pătrundă la cei vii. Regimentul era în rezervă, aproape de Petrușchi. Companiile decimate erau reîntregite cu oameni noi. Ni se spusese chiar despre niște întăriri parașutate. Specialiști, se spunea, venind din cele mai bune școli germane. Dar cătanele bătrâne n-au crezut un cuvânt. Promisiuni în vânt și fraze frumoase pentru ziarele lui Goebbels, dar adevărul era altul. Rezervele prost instruite, prost înarmate, pierduseră ore prețioase ca să învețe pasul de defilare și alte prostii de cazarmă. Ce ar fi devenit o garnizoană prusacă fără salutul mecanic adresat carieriștilor, care trăiau comod în sânul crudei prăbușiri al celui de-al treilea Reich? Unii dintre acești eroi au jucat un alt rol în lagărele de concentrare, dând sfaturi cu un aer de superioritate în privința apărării patriei. Dar nici eu și nici camarazii mei nu îi întâlnisem vreodată pe linia frontului și toți comandanții noștri, îndopați în ultima clipă cu cursuri rapide, erau rezerviști. Inutil să te revolți, întotdeauna va fi așa și cei care vor da mai tare din gură vor evita întâlnirea cu gloanțele. Cantonați la Petrușchi, așteptam armamentul și noi candidați la moarte. Ne petreceam timpul jucând cărți, prinzând purici și glumind despre tot și despre toate. Bătrânul își umplea încet pipa și la vederea lui ne simțeam asigurați. Coliba devenea atunci un fel de cămin sau, și mai bine, cabana unui pescar la țărmul mării, evocând nopți cu lună plină în care farul dialoghează cu marea liniștită. Sporovăiam încet, așa cum o fac doar bărbații care au trăit împreună momente grave, cu cuvinte bine cântărite, care n-ar fi putut fi înțelese de neinițiați. Când bătrânul, de exemplu, spunea cu blândețe copii, copii, o lume întreagă se năștea din aceste două cuvinte și porta în sus și gură spartă își amâna pentru o vreme obișnuitele grosolănii. După un moment de tăcere, bătrânul continuă. O să vedeți. Ivan o să reușească să facă terci corpul 42 de armată de la Cercasii. Suflă în cameră fumul gros și își puse pe masa acoperită de farfurii murdare, cărți de joc, arme și bucăți de pâine, bocancii de infanterie. După părerea mea, ne lasă în pace pentru că pregătesc un nou Stalingrad. Pot să pariez că întreaga armată a patra va sosi în acest loc păduchios. Porta izbucni în râs. De ce nu? O să ajungem într-o bună zi să-i spunem Heil Hitler, diavolului însuși. Da, spuse Pluto, și dacă o să avem un T-34 în cur, o să ajungem în mare viteză. Am izbucnit cu toții în râs. Asta în cazul în care nu o să facem un tur prin minele de plumb, înainte de ceea ce voi numiți infern, notă Müller. În acest caz, spuse Bauer gânditor, îmi place mai mult infernul preoților decât cel al lui Stalin. Ca și cum crezi că te-ar întreba care ți este părerea, rânji Porta. Fie că cei din față te vor expedia cu un foc de nagan, fie că dacă nu se grăbesc, o să ajungi în înghețatul Ural, care să-ți rupă os cu os timp de câțiva ani. Asta nu are de altfel nicio importanță. Cu puțin noroc o să-ți cadă o piatră în cap încă de la sosire. Asta o să grăbească lucrurile. Bătrânul își curăță pipa. Dacă o să scăpăm vreodată de aici, nu înseamnă că totul s-a terminat. Ce ghinion să fi născut în această Germanie nenorocită cu acest Adolf care se crede Napoleon. Stege cârâi în felul său care era contagios. Un singur lucru e sigur, că Adolf a pierdut războiul. Dar dacă i-am putea arunca în infern pe naziștii roșii ca și pe cei bruni, încă ar mai fi cu putință un sfârșit rezonabil. Un curier întrerupse discuția noastră. Von Baring îl chema urgent pe bătrânul. Rahat, spuse Porta, eu, soldat de rangul întâi, am onoarea să vă spun că asta anunță sfârșitul scurtei noastre vacanțe. 27-le va servi în continuare drept țintă pentru artileriștii începători. Să ia naiba! Tremurând în mantaua subțire, bătrânul plecă prin zăpadă spre comandament, aflat la un kilometru în cealaltă parte a satului. Furtuna se înteți, urând peste pământul îmbibat cu sânge. La minus 40 de grade Celsius, când îți este suflată zăpada în față, ai impresia că ești jupuit de viu. La război, frigul este mai rău decât nesomnul, căci poți să te ții bine o săptămână dacă ai șansa să dormi măcar o dată. Porta avea dreptate. După o oră, bătrânul veni să ne anunțe că, împreună cu a 8-a și cu a 3-a, compania noastră fusese desemnată ca trupă de șoc pentru a tăia un drum spre regiment. Trebuia, pentru a rupe încercuirea, să înaintăm spre Terașa și acolo să scăpăm din lați. Inamicul era instalat în tranșee de zăpadă și trebuia să curățăm localitatea, bineînțeles fără sprijin de artilerie, din cauza lipsei de muniții. Singura noastră șansă era aceea de a ataca noaptea și pe ascuns, ceea ce speram că va compensa slăbiciunea noastră în fața unui inamic superior numericește. Locotenent colonelul Hinca veni să ne ureze drum bun și strânse mâna celor trei tineri comandanți de companie. Erau adevărați soldați, deja tăbăciți, puteai conta pe ei, simpli soldați purtând insigne de ofițeri. Cât despre noi, cunoșteam genul de muncă ce ne aștepta. Era singurul lucru pe care știam să-l facem, dar îl știam la perfecție. Contez pe voi, spuse Hinca. Capitanul von Baring prea comanda și pentru ca surpriza să fie deplină, trebuie să atacați cu arme albe, fără să trageți măcar un foc. Am plecat cu spaima în suflet. Problema era greu de rezolvat. Chiar dacă reușeam, câți dintre noi vor scăpa? După informațiile pe care le aveam, poziția inamicului nu era totuși foarte puternică. Și apoi, șușotii steghe, mergem spre libertate. E o consolare, căci să stai în capcana de aici înseamnă să-ți asiguri un bilet spre Siberia. Nu-i răspunse nimeni. Ce sens putea să aibă pentru noi cuvântul libertate, când de ambele părți asuprirea și barbaria erau egale? Fiecare dintre noi luă o armă și scrută noaptea amenințătoare. Din toate părțile, urmele gloanțelor arătau clar că lupta se strângea în jurul nostru. Încă puțin și urma să fim prinși. Străpungerea pe care o încercam era un efort disperat de a scăpa din capcană. Ordinele trecură din om în om. Baioneta la armă, înainte marș. Încet, compania se îndepărta aproape invizibilă pe drumul înzăpezit. Am fost descoperiți doar cu câțiva metri în fața liniilor inamice. Prea târziu, am sărit la atac și după o luptă corp la corp, poziția a fost cucerită, apoi curățată de cei care ne urmau. Nici focul infernal izbucnit de la liziera pădurii nu ne putu opri. Înainta mereu, într-o stare aproape hipnotică, și atacul reuși fără multe pierderi. Aproape inconștienți și morți de oboseală, am ajuns la drumul ce duce de la Sukhini la Senderovska și am auzit un zgomot de motor venind dinspre Sukhini. Ne-am adăpostit grăbiți în zăpada înghețată și nu a trebuit să așteptăm mult. Zgomotele erau mai puternice. O coloană de camioane grele își tăia încet drumul pe șoseaua înzăpezită, victime oferite oamenilor tăcuți care își așteptau prada. Cei pe care urma să-i ucidem fără urmă de remușcare aveau ca și noi părinți, care, striviți de durere, vor afla moartea fiului căzut pe câmpul de luptă în apărarea proletariatului. Ai noștri puneau îngrozitoarea veste pe seama Führerului și a patriei, ca și cum vreunei mame rusoaice sau germane aceste cuvinte ar fi putut să-i aducă vreo consolare. Vestea le va ajunge mult înainte de sfârșitul bătăliei de la Cercasi, un episod între multe altele ale Marelui Război, pe care comunicatele îl vor boteza pur și simplu lupte locale. Ne-a speriat degeaba de sosirea coloanei, căci rușii, ignorând străpungerea noastră, se îndreptau fără îndoială spre pozițiile pe care tocmai le cucerisem. Am deschis focul cu toate armele când au fost la 10 metri de noi. Surpriza a fost totală. Primele vehicule s-au răsturnat și au luat foc. Câteva echipaje care au vrut să riposteze au fost reduse la tăcere, cât despre fugari au fost secerați de mitralierele noastre. Spre ora 3-a dimineții am pornit din nou la atac, de data aceasta spre Novobuda. Era încă liniște în direcția aceea, dar știam că satul geme de soldați ruși. Capitanul von Baring ordonă atacul din nord și din sud și avurăm din nou plăcerea ororilor armei albe. Ne-am strecurat asemenea unor fantome spre santinelele de la intrarea în sat și ca într-un film care se derulează cu toată viteza, l-am văzut pe Porta și pe legionar, tăind beregata uneia dintre ele, În timp ce Bauer se ocupa de cealaltă, santinelele nu au scos nici măcar un horcăit și au întins doar picioarele în zăpadă în timp ce sângele țâșnea din arterele tăiate.